wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 sierpnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Czy Polska KRS zostanie wykluczona z europejskiej sieci rad sądownictwa? Decyzja we wrześniu. Prawie połowa Polaków przeciwna zakazowi handlu w niedzielę. Za chwilę najnowszy sondaż. Nie będzie w tym roku wojskowej parady w Waszyngtonie z okazji Dnia Weteranów. Odwołano ją ze względu na koszty. Ale najpierw, 4 osoby zostały ciężko ranne w wypadku na trasie krajowej nr 16, najważniejszej arterii Warmii i Mazur. Jak podaje policja, na wysokości Nowego Marcinkowa między Olsztynem a Mrągowem zderzyły się 3 auta osobowe i bus. Po rannych przyleciał śmigłowiec ratownictwa medycznego. Krajowa 16 w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do 11. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Barczewo i Biskupiec. Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa chce wykluczyć z organizacji Polską Krajową Radę Sądownictwa. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na posiedzeniu plenarnym sieci 17 września w Bukareszcie. Według Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Polska Rada, wybierana przez polityków i zdominowana przez PiS, nie spełnia wymogów dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin odczytuje to jako kolejny element nacisku na Polskę. Wojny psychologicznej, która jest z Polską prowadzona w nadziei, że polskie władze pękną tutaj, że uznają, że trzeba się wycofać z tych reform, które przeprowadzamy właśnie w imię załagodzenia tych różnych sporów, które są generowane, ale my musimy wytrwać w tej sprawie. To jest niezwykle ważne, ponieważ dla nas przede wszystkim odnośnikiem jest polskie społeczeństwo i nasi wyborcy, którzy na nas zagłosowali. Stanowisko Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa pojawiło się 2 dni po kolejnym kroku Komisji Europejskiej wobec Polski w procedurze o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Komisja Europejska pozostaje na stanowisku, że ustawa jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów. Polacy przeciwni zakazowi handlu w niedzielę. W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Polster dla Superekspresu na pytanie, czy wprowadzenie tego zakazu było dobrym pomysłem, 48% pytanych mówi nie, 38% tak, a 14% nie wie. Zgodnie z flagowym pomysłem Solidarności i rządu, w tym roku sklepy mogą handlować w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Za rok będą mogły w pierwszą, a za 2 lata w tylko 13 niedziel będzie można robić zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych. Właśnie teraz na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach zaczynają się uroczystości związane z 79. rocznicą śmierci Wojciecha Korfantego, przywódcy narodowego i działacza politycznego na Górnym Śląsku. Wojciech Korfanty to dla Ślązaków jedna z najważniejszych postaci w historii. Był dyktatorem III Powstania Śląskiego i walnie przyczynił się do odzyskania polskiej państwowości. Urodził się w dzisiejszych Siemianowicach Śląskich. Był członkiem Ligi Narodowej. Współpracował wtedy z Romanem Dmowskim. W 1901 roku został redaktorem naczelnym Górnoślązaka, dziennika informacyjno-politycznego. Korfanty trafił do więzienia we Wronkach za publikację artykułów pod tytułem Do Niemców i do moich braci Górnoślązaków. Związany był z chrześcijańską demokracją. W Katowicach jego pamięć uczczą m.in. samorządowcy. W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy kwiaty na grobie Korfantego i pod jego pomnikiem na placu Sejmu Śląskiego złoży wicewojewoda śląski. Paulina Kurek, Radio Katowice. 16 osób zostało rannych w wypadku autobusu we wschodnich Niemczech. Stan 6 pasażerów jest ciężki. Autobus rejsowy jechał z Rostocku do Berlina, wiózł 55 osób. Policja poinformowała, że pojazd z niewiadomych przyczyn zjechał z autostrady, wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Do 164 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi i osunięć ziemi, które nawiedziły stan Kerala na południowym zachodzie Indii, informują lokalne władze, nazywając tegoroczne monsunowe deszcze najgorszymi od prawie 100 lat. Kilkuset ratowników wciąż walczy z żywiołem, by ocalić mieszkańców zalanych domów. Bez dachu nad głową jest około 150 tysięcy ludzi. We wszystkich dystryktach stanu Kerala obowiązuje czerwony alert. Rząd apeluje do mieszkańców, by nie ignorowali nakazów ewakuacji. Potrzebującym rozdawana jest żywność. Pentagon odwołał planowaną na 10 listopada paradę wojskową z okazji Dnia Weterana i setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Została odroczona o co najmniej rok. Jako przyczynę tej decyzji wymienia się względy finansowe. Według nieoficjalnych informacji koszt parady wstępnie oszacowano na 92 miliony dolarów, czyli ponad 3-krotnie więcej niż początkowo podawał Biały Dom. Paradę, w której miały wziąć udział wszystkie rodzaje sił zbrojnych, a także oddziały w historycznych mundurach, zarządził wcześniej prezydent Donald Trump. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tu LP Trójka w programie trzecim. Zaczęliśmy nasze spotkanie od utworu archiwalnego z listy przebojów programu trzeciego. George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting. I do archiwum jeszcze wrócimy. Audycję dziś realizuje Zofia Kruszewska. Bartek Gil dba o wszystko, o co należy zadbać. Ja w miarę skromnych możliwości zapowiadam piosenki i teraz zapowiadam piosenkę, która należy oryginalnie do Eltona Johna. A w zestawie do głosowania teraz na nowo interpretuje ten utwór, piękny zresztą, zespół Coldplay. Wise men say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the steepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us, it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright, starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that try to hide it. When it comes, we all fall in love sometimes. Wise men say, looks like rain today, it crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us, it's all worth it. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. Fall in love sometimes. Od lat mam kręćkę, jeśli chodzi o muzykę Eltona. I dlatego gorąco Państwa namawiam, by zagłosować na tę interpretację jego utworu, zespół Coldplay. Niech utwór We All Fall In Love Sometimes dostanie swoje nowe życie. Lista dziś po godzinie 19 poprowadzi ją Marek Niedźwiecki. Od kilku tygodni także namawiam, choć z marnym skutkiem, może dziś się uda. Piosenka jest zatytułowana New Light. Śpiewa ją John Mayer. I Mam nadzieję i trzymam kciuki, że dziś John Mayer wskoczy na listę przebojów programu trzeciego. New Light, tak jest zatytułowany ten utwór. Teraz natomiast mam dla Państwa płytę tygodnia. To jest płyta z cudownym klimatem dla wszystkich, i dla mieszkańców wielkich aglomeracji, i dla mieszkańców małych i dużych wsi. Płyta jest zatytułowana Opowieści zasłyszane na wiosce, część pierwsza, a zespół Panieneczki. Gdyby ktoś z Państwa chciał wzbogacić swoją płytotekę o tę właśnie pozycję, proszę do nas napisać i wysłać SMS zawierający imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Numer do wysyłania wiadomości 71335. Panieneczki, płyta tygodnia. Panie Neczki, nasza płyta tygodnia. Płytę otrzymuje pan Miłosz z Kowalowic i pani Marta z Zakopanego. Życzę państwu przyjemnego słuchania. Płyta tygodnia bardzo przyjemna, bardzo przyjemnie zapowiada się płyta, którą ogłosił niedawno Ian Gillan. Dlatego, że Ian powiedział nam, iż wydaje płytę, na której znajdą się utwory, które towarzyszyły mu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, pacholęciem po prostu. On wtedy zaczynał, radio grało piękne utwory, a on teraz postanowił, jako już dojrzały muzyk, sam zinterpretować te utwory, które kiedyś bardzo mu się podobały. I jako pierwszy z tej płyty ukazał nam się utwór zatytułowany Do You Love Me? Standard, który Ian wykonuje z zespołem The Javelins. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Song now. No, I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Czekam na tę płytę jak głupi, dlatego że wydaje mi się, że na tej płycie będą takie utwory, które kocham z dawnych lat i które kiedyś odtwarzało z dużym powodzeniem Radio Lampowe. Jako pierwszy z tej płyty ujawniony Do You Love Me? Ian Gillan, The Javelins, w zestawie do głosowania, gdyby ktoś z państwa miał ochotę na takie lampowe utwory. W Bielsku Białej, o czym państwo wiedzą, mamy dobrego przyjaciela, któremu na imię Zbyszek. No jak to dobry przyjaciel zawsze wygarnia prawdę między oczy. Dziś też tak się stało i zacytuję państwu list Zbyszka z Bielska Białej. Dotyczy Johna Mayera. Cóż, wydaje mi się, że na tego Johna Mayera to tylko pan i ja głosujemy, a tam w połowie utworu jest taka fajna gitara. Cóż, we dwójkę raczej tym utworem listy nie wygramy. No i tu właściwie można postawić by kropkę, ale myślę sobie, że by się nie pogrążać w takim złym nastroju, jeśli chodzi o utwór New Light, to powiem, stosując taką paralelę między piłkarskim sformułowaniem dopóki piłka w grze, a więc dopóki głosowanie w toku, nigdy nic nie wiadomo i dlatego właśnie warto dziś po 19 posłuchać Marka Niedźwieckiego i kolejnego notowania listy przebojów programu trzeciego. Ciekaw jestem, jak sobie dziś poradzi i czy w ogóle ktoś z Państwa zauważył, że w zestawie do głosowania jest Slash. Przypomnę tytuł utworu Driving Rain, Slash, Miles Kennedy i zespół The Conspirators. Może nie tylko ja ze Zbyszkiem zagłosujemy. To zaglądamy do archiwum. Z archiwum, ale całkiem nieodległego zespół Foo Fighters i utwór zatytułowany La Dida. Z archiwum też nieodległego jazz band Młynarski Masecki. Ja w dupej ma osiem osłów, cztery żony i wielbłąda. A ja w dupej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja w dupej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda.

Dużo atrakcji dla tych, którzy lubią silne emocje w kinie. Od dziś postraszą nas dwa nowe horrory, obydwa ze Stanów Zjednoczonych. Tytułowy Slenderman to legendarna postać z przekazów ludowych. Gdy jednak uczennice z pewnego małego miasteczka w Massachusetts spróbują zgłębić jego tajemnicę, może okazać się, że jest istotą niebezpiecznie realną. Z kolei Fatum Elizabeth to, co najstraszniejsze, kryje się za drzwiami zamkniętego laboratorium. Tytułowa bohaterka, świeżo po ślubie z genialnym naukowcem, ma oczywiście zakaz wstępu do pracowni męża, ale wiadomo, ciekawość jest zawsze silniejsza. Więcej uśmiechu na pewno przyniesie pełna akcji i strzelanin, ale jednak komedia Szpieg, który mnie rzucił. Normalne życie dwóch przyjaciółek zostanie wywrócone do góry nogami, gdy w dramatycznych okolicznościach dowiedzą się, że były chłopak jednej z nich jest tajnym superagentem. Muszą więc szybko zmienić tożsamość i uciekać przed bandą zawodowych zabójców. Ich nietuzinkowe pomysły sprawią, że wcale nie będą bez szans w tej, wydawałoby się, nierównej walce. Po wątki religijne sięgnęli znowu Amerykanie. Ich Samson to już nie tylko postać biblijna, ale i obdarzony niezwykłą mocą filmowy superbohater. Wybraniec Boga poświęci wszystko, by uratować swój lud z niewoli. Kolejna dziś premiera z Francji to dramat historyczny i nieco też kryminalny do zobaczenia w zaświatach. Akcja zaczyna się tuż po I wojnie światowej, a jej bohaterami są dwaj mężczyźni pochodzący ze skrajnie różnych środowisk. Połączyła ich jednak silna przyjaźń zrodzona na polu bitwy. Obydwaj przeciwstawią się niecnym planom zbijania fortuny na zwłokach ofiar wojennych. Do historii wojennych, tym razem z okresu II wojny światowej, sięga dramat 303 Bitwa o Anglię. To jedyna też dziś polska premiera. Oczywiście opowieść o naszych bohaterskich lotnikach z czasów niemieckiej inwazji na Europę i w końcu Anglię. Ta koprodukcja polsko-brytyjska wyreżyserowana została przez Davida Blaira, ale jedną z głównych ról zagrał w niej Marcin Dorociński. Ciekawostka jest taka, że film 303 Bitwa o Anglię już za 2 tygodnie będziemy mogli skonfrontować z kolejnym filmem na ten sam temat, zatytułowanym Dywizjon 303 – Historia prawdziwa. Ostatnia z dzisiejszych premier to coś specjalnego i nie tylko dla tych, którzy lubią wielką wodę. Pełnometrażowy dokument Człowiek-delfin to prawdziwa historia niezwykłych wyczynów Jacques'a Maillola, wielokrotnego rekordzisty w nurkowaniu głębinowym. Warto sobie przy okazji przypomnieć piękny film Luca Bessona Wielki Błękit. Pierwowzorem postaci zagranej w tamtej fabule przez Jeana Marka Barra był właśnie słynny już wtedy w świecie Maillol. Tym razem spojrzymy na podwodny świat z jego własnej perspektywy. Człowiek Delfin to film, który Trójka w tym tygodniu poleca swoim słuchaczom szczególnie. Dziękuję bardzo, mówił człowiek kino, czyli Ryszard Jaźwiński. Wracamy do piosenek do głosowania i tym razem piosenka polska. Tak dzielnie kroczysz.